Il-filaxija tajba, din hija kitba li għamilt għal kompetizzjoni tal-iskola, hija kitba fuq l-importanza li nkunu grati għal dak kollu li għandna. Il-bejjieħ tal-gazzetti. Kienet l-ewwel ġurnata tal-vaganzi tas-sajf. Għal ħafna tfal pali kien żmien fejn itajru l-kotba u jgawdu war li jkunu stinkaw għall-eżamijiet tagħhom. Imma mhux għalija. Għalija kienet l-ewwel ġurnata tal-ewwel xogħol tiegħi. Missier riet li jkolli esperjenza tax-xogħol dan is-sajf. U kien jaf lil xi ħadd li kellu kumpanija tal-gazzetti u ħaġa twassal għall-oħra spiċċajt inħabbad fuq il-bib tal-uffiċċju tiegħu. Nistenna li xi ħadd jiftaħli. Fuq il-bib kien hemm plakka tajt il-bxara b'isem Giuseppe Brincat miktub taħta. Wara ftit fetaħ li raġel. Dħal ġewwa. Ir-raġel li sert naf li kien is-sur Brincat innifsu laqani sew u f'kemm trozz salib spjegali x'kelli nagħmel. Mela George, inti xogħlok huwa li tmur barra tqassam dawn il-gazzetti fl-indirizzi miktubin fuq l-envelopi tagħhom għal is-sur Brincat. Hemm xi roti li tista' ssuq fejn il-bib ta' barra. Għażel waħda li toġbok u tista' tibda. U b'hekk dakinhar minn flok għat-Titan irrilassa għat-Titan suq rota f'dik is-sħana ta' li l-ankri. U kien xogħol monotonu għall-aħħar. Insuq, ingerger, nieqaf, nimposta nerġa' nsuq, nerġa' ngerger u nirrepeti. Kull ma stajt nagħmel kien li nistenna li jaslu is-satejn ta' wara nofsinhar biex inkun nista' mmur lura d-dar. Kull minuta rajta eternità. U aktar ma daħin aktar beda demmi baqbaq, kull tifel li rajt jieħu gosjila bil-ballun fit triq rrid intajru, rridtu jkun jaf id-dwejja u r-rabja li kontet inħoss ġewwa qalbi. U fl-aħħar, wara sigħat insuq u nerq f'dik ix-xemx, dak il-ħin imqaddes tas-satejn ta' wara nofsinhar wasal. Irritornajt lura l-uffiċċju, ħadt il-paga tal-ġurnata u tlaq. Ma rridx nerġa' nilfres ġewwa dak il-bini għall-omri kollu, dak il-ħin ċempilli missieri. Battu. Aw George, l-estate mis xogħol għalli missieri? Iva, l-estate, għajjem mejjet pa xogħol repetittiv. Kelli ndurru ħal kollu bir-rota f'dik ix-xemx, nara dawk it-tfal kollha jieħdu gost u jien ma nistax immur nilab magħhom. Ikkalmi b'din. Dak sakemm tidra. Kull xogħol hekk m'hemmx għalfejn tgerger. M'hemmx għalfejn ngerger għatlu rrabjat li ma qablix miegħi dan xogħol stupidu. Intrid ninagħmlu mhux jien int taħseb irrid inqad tas-sajf tiegħi naħdem flok nieħu gost tajtlu. Demmitel għal rasi, ma femnix. Faċċata rajt ħanut tal-ħellu d-deċidejt li nġib xi ħaġa bi flusi biex nikkalma. Uqsant it-triq ma ħarisġ. Strajt ċikkolata u jien nikkola kkalma jftit. Dak il-ħin, rajt lil wieħed minn sħabi, Raymond, u d-deċidejt li mhur inkellmu. Raymond, kif int għatlu? Mhux ħażin, x'inti tagħmel tidher għan xraba. Għadni kif l-estate mhix xogħol inqassam il-gazzetti. Xogħol ibes, għajjejt indur bir-rota. Ix-xi li kelli rota jien. Kieku kon naħdem palek, inkun nista' nġemma l-waħda. Insomma, ma tantx ikollok abtit tuża f'din is-sħana kollha. U mhux sħana wkoll biex nagħbu l-futbol. Ma xorta li nagħbu? U nista' nsuq fix-xitwa wkoll. Vera, ma xorta ma tantx qed nieħu gost ix-xogħol repetittiv wisq. Se nispiċċa naħli kull nhar terbek. Tibżax, issa taħsibx ħafna fuq illum. Pallum ġimgħa jasal xi darba. Imma sa dakinhar, hu gost u għamel dak li tħobb, tħallix nofs ġurnata tirrovinalek ġimgħa sieħa. Għadna ftit hemmhekk, fis-silenzju. Is-skiet kont taqtaw b'sikkina. Wara ftit Raymond telaq. B'qajt hemm waħdi, naħseb. Kont nafx kelli nagħmel. Ma tajġ każ taċ-ċikkulata li kont xtrajt kienet qed iddub f'idi, u ma tajġ każ li kienet delkit lidi, u ma tajġ każ li jien ndaħħal idi fil-but dellikt il-but ukoll. U ma tajġ każ li dellikt il-mobajl jienu noħorġu. Kont nafx kelli nagħmel. Kelli bżonn inċempel lil xi ħadd. Kelli niskuża ruħi.